السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كيوغتك كتاب النكاح والطلاق الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة الإرث وفيه مسائل. Tupo katika kitabu cha ndoa na talaka, na tupo mlango wa pili, ambao mlango huu unaelezea mambo ya mahari na haki za ndoa na wajibati za ndoa na mambo yanayohusiana na walima wa harusi. Na katika mlango huu kuna masail. Masala ya kwanza ilikuwa ni taarifu ya mahari na usheria wa mahari katika Uislamu na hukumu ya mahari. Na masala ya pili ilikuwa tunaongelea kuhusiana na kiwango cha mahari na hikma yake na kuitwa mahari kwa jina hilo. Na masala ya tatu ilikuwa inaongelea hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali, hukumu al-mughalat fis-sidaq, hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali. Na huu ndio mlango ambao tutakao usoma leo. Wanasema watunzi, Allah awarehemu, almas'alatu thalitha, hukumu almughalati fi sidaq. Kwa masala ya tatu inaongelea hukumu ya kufanya mahari kuwa ghali, hukumu almughalat fi sidaq, hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali. Istahabu adami mughalati fil mahari lima yali, inapendeza kuto kuifanya mahari kuwa ghali kwa haya yafuatayo. Jambo la mwanzo kabisa ni hadithu Aisha radhiallahu anha, hadithi ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anin nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu yake, annahu qal, kwamba yeye alisema, min yumni almar'a tasihilu amriha wa qillati sadaqiha, min yumni almar'a tasihilu amriha wa qillati sadaqiha, kwamba katika baraka za mwanamke ni kulifanya jambo lake kuwa jepesi na kuzifanya mahari kuwa ndogo au kuwa chache. Kulifanya jambo lake kuwa jepesi na kuifanya mahari yake kuwa chache. Walimnu albaraka, na yumnu maana yake ni baraka. Al-yumnu al-baraka, na yumnu maana yake ni baraka. هذا الحديث أخرجه ابن حبان برقم 4095 وأخرجه الإمام الحاكم جزء الثاني برقم الحديث 100 صفحة 181 وصححه على شرط مسلم. Imam al-Hakim amesahihisha hadithi katika juu ya sharti za Imam Muslim. Wa hasanahu al-Imam al-Albani, amehasanisha hadithi hii al-Imam al-Albani. Angalia katika kitabu chake Ad-Da'ifa, Isisad al-Hadith Ad-Da'ifa, juz thalith, rakam as-safha 244. Hii ni moja katika mambo ambayo yanayoonyesha umuhimu wa kufanya hadithi kufanya mahari kuwa chache. Wa Umar radhiallahu ta'ala anhu annahu qala, na kutoka kwa Umar radhi za Allah ziwe juu yake, kwamba anasema halala tughalu fi suduqin nisa فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتين عشرة أوكيا. فإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون له عداة في قلبه وحتى يقول كلفت فيك حلق القربة. حديثه نكتوكا كعمر رضي الله زمويندي kama anasema ala la tughalu fi suduqin nisa, fahamuni enyi Waislam, msifanye kuzidisha kiwango katika mahari za wanawake, yani msifanye kuzidisha kiwango mkasifanya mahari kuwa ghali. Fa innahu law kana makramatan fi dunia, hakika lau kama mahari ingelikuwa ni kitu kinacho mtukuza mtu hapa duniani, hautakuwa inda Allahi, au ni jambo la uchamungu mbele ya Allah, kana ulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi angelikuwa mbora wenu wa kufanya hivyo ili awe mcha Mungu au upate huo ucha Mungu au upate huo ukarimu na utukufu, angekuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam kabla yenu. Masdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake hakuwahi kutoa mahari mimbanatihi masdaqa Rasulullah mraatan min nisaihi, hakuwahi kutoa mahari mtume sallama ya mwanamke yote katika wake zake, wala asdaqati mraatu mimbanatihi, wala hakuwahi kuomba mahari ya mwanamke yote katika mabanati zake, hatta yakuna laha adawatun asama banatihi akthar min isnatai ashara awqiya, zaidi ya awqiya 12, zaidi ya awqiya 12. Maana kila alipokuwa mtume sallama akiomba mahari, basi haikuombwa zaidi ya 12 au kia. Lakini pili, hata alipochukua yeye mahari hakuchukua mahari zaidi ya au kia 12. Na au kia moja, au kia moja katika dhahabu ni sawa sawa na gramu 29.79, na katika fedha ni sawa sawa na gramu 119. Sawa sawa na gramu 119. Na zinatofautiana kulingana na uzito wa eneo na eneo. Zinatofautiana kulingana na ubora wa dhahabu ya eneo na eneo. Lakini ziada na nuksan ni sehemu kidogo. Tukisema tuipime dhahabu hiyo kwa thamani ya sasa hivi, tutakutana kwamba mahari aliyokuwa anachukua mtume au anatoa mtume sallam katika kuoa wake zake au kuozesha binti zake ni kwa sasa ni ghali, lakini kwa kipindi hicho ilikuwa ni ya sasa ya kawaida. Kwa sababu tukisema gramu moja au kia moja ni gramu 29 za dhahabu, 79, wadha. Na leo gramu moja tukisema bei ya chini kabisa, tuseme ni shilingi 80 au 85, shilingi 80 au 85, lakini kwa sehemu zingine kwa bei ya sasa mpaka 100,000 au 200,000 kidogo, wadha. Melewana, kwa hiyo tukisema tuseme 29 takuwa mara ngapi? Tuseme kwa 85 takuwa 29 mara ngapi? 29.79 mara 85. Sawa? Sindio? Baba itakuwa ni takriban milioni 2,532,150. Sawa? Kwa hiyo hii ukizidisha kwa 12 unapata milioni 30,385,800. Milioni 30,385,800. Hiki ndio kiwango cha kawaida ambacho ndivyo. Yani tumeikonvati huku, kwa sababu hapa imetaja au pia. Melewana eh? Imetaja au pia. Hata tulipokuwa tunapiga hesabu ya zaka, hesabu ya kiwango cha mtu mwenye kutoa zaka ni khamsatu au pia, ni au pia tano. Hatulipiga siku zile tuliona kwamba takriban kama milioni 6, milioni 6 na 950,000 au milioni 5,950,000 kwa kiwango hicho. Tuna hii ni kwa sababu hatujui tu dhahabu sasa hivi gramu yake moja ni kiasi gani. Sasa gharama ya mahari kwa kipindi hicho kwa hizi au pia ilikuwa ni kiwango inaonekana cha kawaida katika mahari, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho ambacho alichukua anakitoa hicho. Na mtume hali yake haikuwa ni hakuwa ni tajiri, na sisi mkwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kigezo chetu. Sababu tunaweza tukatoka katika kauli hii kwa kusema kwamba dhahabu wakati huo ilikuwa inapatikana kiasi ambacho hiyo au kia moja au mbili au 10 au 20 zilikuwa ni pesa kawaida kama pesa zetu za sasa hivi, kiasi ambacho itolewe mfano katika mahali ya chini. Sababu hapa mwalifuna umetolea athari hii katika kiwango cha mahali ya chini. Na niwahi mimi kuwafahamisheni hapa kuhusiana masala ya mahali. Nakumbuka maneno niliwaambia. Ambaye kama utatoa mahari kulingana na yule ambaye unayemuoa. Kama unaona hali yako ni ngumu, basi jaribu kwenda pale ambapo unajua kabisa mahari yake itakuwa kidogo. Yaani kafaa katika mambo ya ndoa inazingatiwa. Usiende kutafuta mtoto wa milionea au bilionea au trilionea, alafu unataka useme kwamba sunna ya mahari itapatikana pale. Hiyo milioni 30 akikwambia toa mahari, yani ni sawa sawa kama vile maskini anikwambia shilingi 30. Sasa milioni 30 hela kula bata tu siku mbili imeisha. Wazi? Ehe. Wala hapa alba. Hivyo mahesabu yenyewe tumeona hapa. Sisi wenyewe. Na hii tumeweka kwa 85 kwa gram. Lakini najua gram sasa hivi haipungui 100,000. Sasiko zimekuwa nyingi. Wa inna ar-rajula la yaghli au la yughli la yaghli min al-ghala la yughli bi sadaqati imraatihi, hakika mja atafanya kuwa ghali mahari ya mwanamke wake kama ni binti, hatta yakuna laha adatun fi qalbihi, mpaka iwe kwa sababu ya ule uadui aliyofanya yule mtu, ile ghala aliyofanya yule mtu ya mahari, iwe ni sababu ya kupatikana uadui katika nafsi ya yule mwanamume dhidi ya mke wake. Elewana eh? Hatta yakula, mpaka aseme kalifu fiki ala kalqirba, kalifu fiki maana nimekalifika, nimekalifika kwa sababu ya kukoa wewe, ala kalqirba, mpaka ile kamba ya kufungia ile kata ya kuchotea maji kisimani. Sawa eh? Yani nimekalifika mpaka ile kamba kufungia kata ya kuchotea maji kisimani, maana harusi yako imenigharimu kiasi kikubwa mno. Kwa kila akikaa anafikiria ile tukio linabaki katika nafsi yake. Wanatengeneza uadui katika nafsi ya yule mume. Wazi ya jamaa? Hadithi ya pili, hadithi ya tatu eh. Wa Nabi Salama taqal, sa'altu Aisha radhiyallahu anha عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نلموليزا متومة صلى الله عليه وسلم نلموليزا عائشة رضي الله تعالى عنها كوناكوز مهاري متومة صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونشا مهاري متومة صلى الله عليه وسلم لكوا أوقية كمين أمبيلين نش ننسو au khia 12 na nash. Atadiri qalat atadiri man nash, ila kasema Aisha unaifahamu nash? Qultu la. Abi Salama akasema hapana, la adri, sijui. Qalat nisfu au khia, ni nusu au khia, nisfu au khia yani nusu au khia. Dalala rawah Muslim, hadithi pia ametoa al-Imam Muslim رحمه الله في صحيحه نمبر 1426. هي مساله يا 3 imefanyaje mekwisha hukumu ya mughalatu fi sidaq. Kwa kuuliza, je, shekhe inafaa kufanya ghulu katika mahari? Inafaa kupituka kiwango cha mahari, hukumu yake utasemaje? Haifai. Sasa tunapokuja kwenye hiyo hulu ni kiasi gani, hapo ndo tunatofautiana, kwa sababu Hata nipotolewa dalili ya kwamba haifai, tumekuja kupata mahari ya shilingi milioni 30. Hela kawaida. Na Mtume hakuwahi kuzidi hapo. Kwa usizidi hapo kwa sababu utakuwa umepita Mtume sasa mwendo kingine. Hala kushuka milioni 18, 20 hivi. Basi umeshuka sana milioni 10. Basi shuka sana basi milioni 8. Kabisa lia milioni 6. Sasa unatoka ni 30 huko mfika 6 bado unalalamika tu. Na ukinyimwa hapo unasema kwamba wajua hawana mahali za kisalafi. Eh? Sio? Hawana mahali za kisalafi. Halafu hali hii masala inarudi katika ufu. Yaani hadul fasil katika hii masala inarudi kwenye nini? Kwenye ufu. Sisi watu wa hapa mtaani jani kwetu hapa Mwenge tunajulikana kwamba mahari kubwa milioni 1.5, milioni 2. Kwa hiyo hapo kilialia 1,200,000, 900,000 hapo na machozi. Wakakuja wale wazee wa kubageni mahari wale. Ndio 900,500. Alhamdulillah. Watoa mahari nao. Sawa eh? Ama hivyo hivyo pia ukienda kwenye familia nyingine utasikia milioni 10. Ukienda kwenye familia milioni 15. Ukienda kwenye familia milioni 20 na hiyo inakuwa kwao ni kidogo. Na ndio kila familia wanapokuwa wanaozesha basi wafikirie kupunguza nini? Mahari. Sasa unaweza kupunguzia katika milioni 12. Wewe kufikiria na kupunguzia. Yaani kwa 12. Kama unaweza na wao, kama huwezi unajipanga. Naona utafuta mke mwingine sababu haukuandikiwa wewe huyo. Wewe si wako. Wazi he jamaa? Tunakwenda kwenye masala nyingine. Hii imeeleweka vizuri. Eh? Al-mas'alatu rabi'a. Masala ya ngapi? Ya 4. Al-hukuku zaujia. Masala hii inahusu sana watu ambao tayari walisha oa. Haki za kindoa. Haki za kindoa. Idha waka aqdun nikahi sahihan tarattaba alayhi kathirun min al-hukuki baina zaujaini wahia. Awalan hukuku zaujati. Kwamba idha waka nikahu sahiha, idha waka aqdu nikahi sahihan, lile tendo la kufunga ndoa linapokuwa limepatikana katika sura na hali ya usahihi, tarattaba alayhi kathirun min al-huquqi baina zawjayn, baada ya usahihi wake yatafuata mambo mengi katika haki za watu wawili, haki zilizopo kati ya mke na mume. Wahia awalan hukuku zawji. Nazo namba moja ni haki za mke. Lizawjati ala zawjiha hukukun maliyya kasidaki wa nafaka. Anasema, wanasema watunzi, mwanamke juu ya mume wake ana haki za kimali, kasidaki wa nafakati, kama vile mahari ni haki yake mwanamke, wanafakati na posho ya chakula, wazi na matumizi ya kawaida, wa hukukum maanawiyati ghairi maliya. Kadhalika pia mwanamke ana haki zake za kimaana ambazo hazihusiani na mali, kal adli, kama vile mwanamke kumfanyia uadilifu mkewe, mwanamume kumfanyia uadilifu mkewe, wa ihsani al-ushrati, na kuishi maisha mema baina yake yeye na mkewe, wa tibil muamala, na muamala iliyokuwa mzuri, wa tibil muamala, na muamala iliyokuwa mzuri. Hili neno ihsani al-ushrati wa tibil muamala kana kwamba yanafanana lakini hayafanani. Sawa, kana kama yafanana lakini hayafanani. Tukisema ihsanul ushra, sawa, kumfanyia muashara mzuri ni yale mambo ambayo ya kindani, ni yale mambo ambayo ya kindani yanayotakikana kuyafanya wewe kwa mke wako. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yale mambo ya kindani. Nikisema mambo ya kindani kwamba ni yale ambayo ni kuhusiana na lile jambo lenyewe la ndoa. Kwa hili linatakiwa lifanywe kwa ihsan. Hili linatakiwa lifanywe kwa ihsan. Na tibul muamala, muamala mzuri ni yale mambo ya nje ambayo muamala wa mke wako baada ya kuwa kuna ihsanu fil ushra, sawa, unatakiwa uwe mzuri pia katika mambo yasiyokuwa ya ndani. Katika mambo yasiyokuwa ya nini? Ya ndani. Hayo mambo ya ndani yanajulikana, yasiyokuwa ya ndani yanajulikana. Sawa, eh? Mambo ya ndani, mambo ambayo huwezi mfanyia mtu mwingine isipokuwa mke wako. Yawe mazuri. Kadhalika muamala wa kawaida tu. Sawa? Kwa mfano kama mnafanya biashara usimdhulumu. Ni muamala ya kawaida ya mtu na mtu mwingine. Kazi zile ambazo unatakiwa kufanya muamala mzuri na mtu rafiki yako. Wazi? Hiyo na. Ndio maana wanachoona wanatofautisha matamshi ili kukusanya kila ambacho kinachokusudiwa. Naam. Qala wa tafsilu dhalika ala nahwi tali. Na ufafanuzi wa hayo ihsanul ushra wa tibil muamala ni kama ilivyo katika mfano unaofuata. Jambo la kwanza almahru, mahari. Huwa haqqun lizawjati ala zawjiha. Nayo ni haki ya mke juu ya mume wake, li kaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliyetukuka, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari zao bila kuwabuguzi wala kuwanyanyapaa, msiwatishe, msiwanyang'anye, kwa sababu kitendo hicho kitakuwa ni kitendo cha dhulma. Wa ghairi dhalika min adilla, na nyinginezo katika dalili, allati sabaka dhikruha, ambazo zimetangulia katika utajio wake. Umetanguliwa utajio wake, umetangulia utajio wake, hadithi katika masala ya tatu, eh. Namba mbili, annafakatu alkiswa wasukna, ni matumizi na mavazi na malazi. Fayajibu ala zawji tahsiluha lilmar'a, ni wajibu kwa mwanamume avitafute hivyo vitu na ampe mwanamke. Tahsiluha kwa lugha nyingine nasema avipatikanishe, avifanye viwe ni venye kupatikana kwa yule mwanamke. Mwanamke ale paka ashibe, halali sehemu nzuri, avae mavazi mazuri. Wewe nenda ufanye kazi zote, almuradi kama ziwe ni kazi za halali, mwisho wa siku mke wako apate haya mahitaji. Wazi? Ni kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu, walwalidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilain, na wazazi wa kike waliozaa watoto, yurudhina auladahun, watatakiwa wanyonyeshe watoto wao waliowazaa, haulaini kamilaini, miaka miwili kamili, liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule mwanamke anayetaka kukamilisha kunyonyesha, yani kukamilisha miaka miwili, eh. Wala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi, na ni juu ya yule ambaye aliyezaliwa yeye na mama yake, wazi, kwa baba yake, yeye na mama yake, yani kale katoto kani kunyonya na mama yake, wazi, ni juu ya huyu baba wa mtoto na mume wa huyu mama wa mtoto, rizquhunna, chakula chao ni juu yake. Sawa, eh? Wakiswatuhunna, na mavazi yao ni juu yake, bil maarufi, kwa ile ada na desturi ya maeneo yale. Taelewana, eh? Nakasema ada na desturi vinazingatiwa, usipige pia kelele tu. Watoka kwa watoka kwa nakujia kwa wa kwetu. Tunakupa mahali yetu ya ada na desturi yetu na pia kilele. Hasa nataka tukupe mahali yetu, tukupe bure. Isipokuwa kwa wale watu ambao wanaoishi maeneo fulani, wanatakiwa katika ada yao wasipite yale mahali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu imekatazwa hapa na Umar. Naelewana eh? Hapo natakiwa mwelewe sana. Usipite mahali ya Mtume sallama, kwa sababu hilo litakuwa ni jambo baya. Mtume ndio kiigizo chetu. Lakini kupungua tukabaki kwenye ile mahali yetu ya ada yetu na desturi, ukaja kuchumbia tukakupa, ukatuambia tukupunguzie tukakataa, la basi ni mbaya. Kadhalika pia kuifanya mahali kwa kubwa kutoka nje ya ada na desturi, kwa sababu kipimo cha mahali kubwa hakipo duniani. Kipimo cha mahali hii ndio kubwa sana hakipo. Tutakijua kulingana na ada na desturi tulioizoea sisi. Tutajua huyu amechupa mipaka huyu. Kachupa mipaka. Mbona ameenda hivi? Kwa mfano hapa nani atakuwa amechupa mipaka kwa mahali gani? Mwalimu Bama. Sheikh Ramadan. Hivi hapa mahali gani ambayo watu watasema wote kwamba hii imezidi sana? Kama ya shingapi? Maeneo haya yenu ambayo mme imezidi sana hii. Hii mahali kubwa sana. Mbona amechupa mipaka hapa? Kuanzia milioni moja. Ikienda juu para kawaida hiyo shirabu kwa hapa yani mimi nataka kusema ile ambayo juzi shehe tumekuzesha tutakuzesha kwa milioni moja niona hapa kuanzia milioni tatu moja zinaolewa sana hizi wanapiga ngoma wanaweka shutalimu so wanaweka nini so wanapiga mapikipiki si milioni moja inaisha. Hizi ukiziona hivi ni milioni moja, laki saba, milioni moja na nusu. Kuna mtu kanyimwa mchumba juzi juzi kwa laki tano. Yuko laki tano ila, yuko bada hajasema. Yuko mwangalia mtu hivi, hafu namuuliza, maake namuuliza. Na yeye anajua. Yuko nadhani yuko hajasema, sindio hivyo eh? Sasa yuko hajasema, ikaonekana kwamba yule bwana analalamika sema aka jamaa kataanza kutaja laki tatu aka. Sasa hapa ni kuweka vikwazo tuishane. Kwa sababu iliyokuwa aliyekuwa amepitiwa mbele alikuwa amepita mbele, alikuwa ni mtu mzito. Pigwa pasi ndefu nenda kwa mjomba wake. Mjomba wake akaweka kifua. Sasa simnajua mimi eh. Basi nakuleteni mtu kama mimi. Iko vizuri kabisa. Sawa sawa. Ikapinduliwa. Lakini sasa kijana mwenyewe ndio hivyo hali yake si najua sio nzuri sana. Labda kuna mahali hapo mjitahidi. Hivi onekana kuna mahali mnatakiwa mjitahidi kupunguza. Mara mingia huko tokea huko harusi nikufa. Faragul hali wa ujiji wa gungu milioni moja imezidi. Wa ujiji watu wakisema milioni tatu sawa. Hegule milioni moja na nusu milioni moja. Milioni moja ndo kawaida. Emewa kanda ndo kawaida. Ikipungua sana laki saba, laki sita. Yani yale wamepunguza sana yani. Mwaburuza laki tano. Lakini haishuki hapo. Harusi na kufa. Lakini milioni moja na nusu milioni mbili ni kawaida sana. Kwa ujiji. Ukienda Burundi milioni tano. Kwa sababu wale wanaoa kwa dola. Sheramu. Sindio hivyo? Na wawaji kule wanatoka sauza. Tano, tunanusu, sita, wanaropoka tu. Wengi wanawawa wanatoka Ulaya. Kwa hiyo zile hela za kule Ulaya na za Burundi, zikija zikichange, laba mtu akija na dola yake elfu moja. Ndio milioni tatu hiyo, au milioni mbili na laki nane au laki sita. Ishabadilika tayari. Kwa hiyo sasa wana dola elfu moja ni kachache, ni kadogo, anatuwazaki dola elfu mbili tu. Ngapi? Ishakuwa sita, kawaida. Amchukua mke wake na mpeleka Ulaya. Kwa hiyo urufu ya watu pia huwa ina tabia kubadilika badilika kulingana na kubadilika kwa zama. Huwa ikibadilika kushuka na ikibadilika kwa nini? Kupanda. Haya mazingira yetu haya, zamani mahali kubwa ilikuwa ni shilingi laki moja na nusu mazingira haya. Tena kisema zamani yenyewe ni zamani ya miaka 92, 93, kuanzia 90 kuja mpaka 2000. laki moja na nusu mpaka laki tatu. Ndio ilikuwa mahari kubwa sana mazingira yetu. Lakini kila jinsi siku tunapokwenda mambo yanabadilika, mambo yanazidi, mengine yanapungua. Naam. Kwa nafaka wal kiswa wa sukna wal kauli ya rijalu kawamuna la nisa, na kwa kauli ya Allah aliposema waona mume ni wasimamizi wa wanawake, bima fadhala Allah ba'dahum ala ba'dhin, kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao, bima anfaqu min amwalihim, na kwa yale ambayo wanayotoa au na kwa vile ambavyo wanavyovitoa katika mali zao kuwapa wake zao. Kwa ubora na usimamizi wa mwanamume kwa mke wake ni nini? Ni pesa anazotoa kumsimamia mke wake. Sawa? Na ndio maana mwanamume ukishindwa na nyumba, ukishindwa kusimamia nyumba yako, basi ule usimamizi utabadilika. Atasimamia nani? Atasimamia mwanamke. Naam, naona kwa baadhi ya familia ambazo mke na mume wanafanya kazi, au kwa baadhi ya familia ambazo mume hafanyi kazi, mke anafanya kazi. Hata watoto watasimamiwa na nani? Na mama yao. Kalamu, daftari na kadha. Na wakati mwingine watoto watamuogopa sana mama kuliko baba. Kwa nini? Kwa sababu maneno haya, bima anfaqu min amwalihim. Siku zote mtu akiwa yeye ndio mtoaji, anahisi kwamba yeye ndio ana majukumu kuliko yule ambaye asiyetoa. Kwa hiyo jitahidini sana vijana, huko baadaye huko msikubali kuwa mnawaacha wake zenu ndio wasimamie nyumba zenu. Mtabadilisha hii aya. Walihadithi Hakim ibn Muawiya al-Qushayri. Anabi hadithi ya Hakim mtoto wa Muawiya kutoka kwa baba yake radhiallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu az-zawja. Anasema kwa sahaba, anasema huyo sahabi Jalil, nilisema kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, ni ipi haki ya mke? Akal akasema antutimaha idha taimta, ni kumlisha pale unapokula, wataksuaha idha ktasaita, na umvishe pale utakapovaa. Kuna watu wana tabia ya kula vizuri, wakizaa wanakula vibaya. Yeye anatoka huko ashakula machipsi na nini, anakuja nyumbani aliacha amenunua ugali wanyange na dagaa wa Mwanza, nyanya wa 200, kitunguu hakuna na chumvi. Karibu mume wangu tule, ameshiba. Au sijisikii. Anasema ameshiba, atasema amekula wapi? Ata sijisikii. Au mwingine anapiga tonge mbili tatu, sema nataka kufanya diet. Kufanya diet na wakati umenenepa. Wazidi kunona, mkeo anazidi kukonda. Sasa unakuwa umemnyima haki yake. والحديث جابر رضي الله تعالى عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حديث جابر katika khutba ya رسول الله صلى الله عليه وسلم, na ndani ya khutba hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم alisema, na hao wanawake wana haki juu yenu riziki zao na mavazi yao kwa wema, yani kwa ada na desturi ile ambayo iliyosheleka. Na umpe kile ambacho ulichokuwa nacho, kile ulichokuwa nacho, basi tafumilia mpaka Allah atakapofungua. Namba tatu, ifafu zauja biljima, kumuhifadhi mke kwa tendo la ndoa, kwa jima. Muhifadhi mke kwa tendo la ndoa, muraatun lihatiha, kitendo hicho ukiwa unakifanya kinafanya uwe ni mwenye kuchunga haki zake, maslahatiha, na mwenye kuchunga maslahi yake, fin nikahi, katika ndoa. Kwa sababu lisipopatikana jambo hilo itaingia nini? Fitna. Asawadafa lilfitnati anha, na kuzuia fitna kwa huyo mwanamke. Liumumi kaulihi taala, kwa mkusanyiko wa maneno ya Allah mtukufu, fa idha tataharna fa atuhunna min haythu amarakumullah. Wanawake wanapotaharika kutoka katika siku zao na ada zao, basi wakutaneni nao, min haythu amarakumullah, katika ile hali ambayo aliyokuamrisheni Allah subhanahu وتعالى. واضح؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. نكتك أتوب ومجاوين صدقة. كنا صدقة يعني الجماع, yani aljima, yani tendo la ndoa. Kwa ni haki ya mwanamke kupatiwa hilo tendo. Namba 4, husnu muasharatiha. Husnu muasharatiha, uzuri wa kuishi naye yale maisha ya ndoa, kwamba ukiishi na mke wako maisha ya ndoa usiwe mkali kama chui. Wazi? Na hasa zile siku ambazo hela huna, wajifaya mkali ili usiombwe matumizi. Kila jinsi ambavyo maisha yako yanakuwa magumu, inabidi uwe mrahimu na mpole na kumsubirisha mkeo, kwa sababu yeye kwako hajafata shida. Sawa? Kwako hajafata shida, kwako amefata raha. Ukioa ujue umeoa kwa ajili ya nini? Bilistimtaa, kwa ajili ya kutamata. Na tamato inapatikana baina kwa baina haa, baina yako wewe na yeye. Kwa ni juu yako wewe kwa kila hali na mali ujitahidi kumstirahisha mke wako. Na kama Allah atakuwa ameweka dhiki katika maisha, basi jitahidi uwe ni moja katika watu ni kutoa nasaha, katika watu ni kusubirisha na kumonyesha kwamba jambo hili la riziki ni la Allah subhana wa ta'ala. Siku moja Allah atafungua na mambo yatakuwa mazuri. Na kweli siku ukipata, basi uwe kama jinsi ambavyo ulivyokuwa. Tunaelewana jamani? Husnu maasharatiha wa muamalatiha bil maruf, muashara wako uwe mzuri na muamala wako kwake uwe mzuri, kutokana na ada na desturi yenu katika mji wenu na katika nyumba yenu. Likaulihi ta'ala waashiruhunna bil ma'ruf, naishini na hao akina mama kwa wema, yani kwa yale ambayo yaliozoelekwe sokoni. Hapo sokoni hapo watu wanaingia wa kila aina, madukani humu watu wanaingia kila aina. Haya majumba haya yamewagredi watu kulingana na hali zao. Watu watano, watu watano katika familia moja. Hawa watano wanaweza kutumia kwa siku shilingi 30,000, na hawa watano wanaweza kutumia kwa siku shilingi 3,000. Na wote wakala, wakanywa, wakashiba na wakalala usingizi sawa sawa. Ama katika upande wa usingizi wanaweza kulala vizuri na wakalala vibaya. Na wakalala vibaya na wakalala vizuri. Lakini hivi ndivyo ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyogawa maisha ya waja. Hivi ndivyo ambavyo Allah alivyogawa maisha ya waja. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu ambaye urfu ya yeye na mume wake ni 3,000, basi usipunguze 3,000. Na huyu mwanamke ambaye urfu ya yeye na mume wake ni 30,000, basi usipunguze 30,000. Ibaki vile vile katika urfu. Tuelewana jamani? Na hii urfu inaanzia kule kwenye mahari. Sisahau. Wa mahari ya 30,000,000. 3,000 kwa siku sio urfu yake. Sio urfu. Haya maneno tunaweza tukubaliana sote bila ikhtilafu kwa ijma. Yaani sehemu ulikwenda ukatoa shilingi 30,000 huko, alafu unakuja nyumbani tunahemea kwa siku shilingi 3,000, asubuhi 1,000, mchana 1,000, jioni 1,000, maiki. Wala hawezi kula. Atakufa njaa. Yataanza kuzaliwa madhara makubwa kuliko yale ambayo yangepatikana kama ungenyimwa mke. Sawa, sawa. Kama ungenyimwa mke ungepata madhara tu mafupi ya kuumia na kadha ungemkosa, lakini ungetafuta mtu ambaye anakufaa na angekusahulisha yale machungu. Lakini kumleta huyu kumuingiza katika hali kama hii ni madhara ambayo anaweza kapelekea hata kupoteza maisha. Kwa Uislamu unalinda vitu hivi. Kwa maana katika miashara yote Allah Subhanahu wa Ta'ala sehemu nyingi amesema bil maarufi bil maarufi. Sawa? Bil maarufi maana yake kila ambacho kitakachoingia katika urfu, hicho ndicho ambacho kitakachokuwa kinalindwa na sheria. Fayakunu hasana alkhuluqi ma'a zawjatihi rafiqan biha. Maana akawa basi atakuwa yule mwanamume ni mwenye tabia nzuri pamoja na mke wake, rafika mbiha, mwenye kumuhurumia, mwenye kumfanyia upole. Mke na mume wanatakiwa wawe marafiki. Nini maana ya urafiki? Kwamba huyu anamfanyia upole mwenzake na huyu anamfanyia upole mwenzake. Na wala kufanya upole sio kupelekeshwa. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba ukimfanyia upole mke wako ni kupelekeshwa. Labda mtoto amejisaidia, ukamsaidia kumsafisha, au anasonga ugali huko na anaosha vyombo, na mfano wa hayo katika masala mazima ya miamalat. Umeelewana? Ndio maana nikasema huko nyuma kwamba waliposema wa ihsani al-ushra wa tibi al-muamala, ndio mambo haya. Ihsani al-ushra sema ni yale ya kindani. Tibi al-muamala ni haya ya nje. Miongoni mwa mambo ya nje ni kuosha vyombo, kusafisha mtoto. Ni urafiki. Hata kama utaona kwamba ni haki yake au ni kazi zake, naftari kwamba ni hivyo ni kazi zake. Sasa katika muamala mzuri, kazi za mwenzako ukimfanyia, wana mwanafunzi mwenzako amebanwa na nini wanaita zile? Amalul manzili. Amalul manzili zimekuwa nyingi. Bana wao wanazonga mimi na sita. Leo darasani kwetu walikuja walimu wote sita wakatoa amalul manzili. Kwani wewe vipi? Leo bwana alikuja wawili tu ndio walotoa amalul manzili. Tena mimi futi futi. Ukachukua mbili ukamfanyia. Yaani unafanya za mwenzako. Ni katika tibil muamala. Alaisi kadhalika? Katika muamala mzuri. Kwa mke mimbabi au la. Kama unayafanya kwa rafiki yako tu wa kawaida, basi mke ni rafiki yako zaidi. Tumeelewana eh? Mke ni rafiki yako zaidi. Mpaka kufikia kwamba ana mimba, kufa yeye, kufa mtoto, unachagua afi na. Walioa nini hamwezi kufanya. Mke ana mimba. Mimba ile imeleta shida. Bwana tunatakiwa tuokoe moja kati ya vitu viwili. Tuokoe mtoto, tuokoe mke. Unachagua nani? Aokoke? Anachaguliwa mke kuokoka, mtoto aende. Waliooa wote wanakubaliana kwa ijma. Lakini ambao hamjaoa kwa sababu bado nyinyi ndio watoto, kwa mtasema tafauti. Sababu mke ame mtoto. Bora ape mke kwa sababu mimi sina mke akimi ni mtoto. Na والله مستعد قصابرا على ما يستر منها فيا اوينا من يسوبرا زيدي ياله ambao yanatoka kwake صابرا على ما يستر منها اوينا صبرا kwa yale ambayo yanayopatikana kwa yule mwanamke. Wanawake wana mitihani mingi sana, lakini uwe ni mtu mwenye subira. Uwe ni mtu mwenye kutoa nini? Usia na nasaha. Kila nyakati zikitokea jambo zito, unakuwa ni mwenye subira, unatoa nasaha. Kwa sababu yanayotoka kwao ni makubwa zaidi. Muhsinan lidhanni biha. Tena awe ni mwenye kumdhania dhana nzuri kwa yule mwanamke, ni katika yale ambayo yenye kutakikana kufanyika. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule ambaye aliyekuwa mbora kwa watu wake. Ukiwa wewe ni mtu ambaye unasemwa vibaya na watu wako, yani mara mke wako na familia yako, basi wewe sio mbora katika jamii yako. Wewe ni mtu muovu. Mzuri na mtu mbora katika jamii yake ni yule ambaye mke wake, watoto wake wanamsema vizuri. Na sio wale watoto na mke ambao waliokuwa wamepinda. Labda umewakataza mambo ya shari, wakawa hawakutaka kukusikiliza. Hapana, sio watu wa design hiyo. Wanaokusudiwa ni wale ambao wanafuata sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wewe ukawa unafanyia uasi na uovu, wakawa wanakusema vibaya. Wewe si mbora katika jamii yako. Wewe si mbora katika jamii yako. Nastamina ladhani, eh? Naam.